أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وشفيع ذنوبنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وأحفاده أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لأمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله، عدد كمال الله وكما يليق بكماله، وعدد إنعام الله الكريم وأفعاله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم. يا إله العالمين، كرتلمز أنوار إيماني وقرآني إلى منور إله توفيقات سبحاني على كل حال بزر يار إله nefsin, şeytanın ve şerrinin şerrinden bizleri masum ve mahfuz eyle. Amin. Hürmeti Seyyidil Mürselin ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Muhterem Müslümanlar, bir evvelki derste yine kadınla aile ile alakalı bir hususu arz etmiştim. Kadının giyinişi, İstizan mevzu ve vakitli vakitsiz onların yanlarına girme çıkma hususları. Bunlar Kur'an-ı Kerim'in aile inşaı mevzuunda vaz ettiği prensiplerdir. Bu prensiplerin sağlam bir cemiyet yapısı mevzuunda ne kadar tutarlı ve geçerli olduğunu arz etmek için esasen takip ettiğimiz mevzulara ters istikamette veyahut ona bağlı yana bir çıkış mahiyetinde bir yola girdik. Kadının giyinişi bizim sıhhat-ı fikriyemiz, sıhhat-ı ruhiyemiz bakımından çok mühimdir. Kur'an-ı Kerim belli sınırlar altına almıştır bunu. Keza gireceğimiz evlere, bizim kendi evimiz dahi olsa girerken, istizan mevzu yine bizim hayatımızı prensipler altına alması ve sınırlandırması bakımından çok mühimdir. Bunun gibi vakitli vakitsiz yanlarına girme mevzu kadınların hayatımızı bir kısım prensiplerle prensiplendirme ve tahdit etme bakımından çok mühimdir. Bir evvelki derste onu arz etmiş olmama binaen geçiyorum, üzerinde durmayacağım, vaktim müsaadesi yok. Ve mevzunun sonunda geçen hafta dikkatinizi rica ettiğim bir husus vardı. O da selameti ruhiyemiz ve selameti fikriyemiz bakımından kadının örtünmesi mevzu idi. Kur'an-ı Kerim'in prensiplerini, Kur'an-ı Kerim'den anlaşılan şeyleri, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, sahabe-i kiram ve ezvac-ı tahirat nasıl anladılar bu mevzu, onu arz edeceğim. Devrin ve zamanın icatıyla mesele hangi istikametle gelişirse gelişsin, devrin vazi kanunu nasıl düşünürse düşünsün, ben şöyle edin veya böyle edin değil, Kur'an bu mevzuyu nasıl ele almıştır onu arz etmeye çalışacağım. Kur'an'ı sahabi nasıl anlamıştır onu arz etmeye çalışacağım. Evvela hemen şunu arz edeyim ki, açıklık ve saçıklık, en azından bu mevzuda bir sınırın olmayışı, fikir bakımından, ruh bakımından, dima bakımından, hissiyat bakımından, hayati içtimaiyemizi avam ifadesiyle zehir zembereye çevirmiştir. Millette bir kere selameti kalp ve selameti ruh kalmamıştır. İçte ve dışta adeta milletin ruhi hayatını, kalbi hayatını bir karışıklık içine itebilmek için lazım gelen her şey yapılmıştır. Böyle bir durum karşısında Bütün bu oluşlar karşısında Kur'an-ı Kerim'in bu prensibini esasen hayatlar olarak bulacağız. Elverir ki insafla ve izanla dinlemiş olalım. Ben bu camiye gelen ve uzun zamandan beri bu türlü dersleri takip eden kimselerin bu mevzuda aklı düşüneceklerini ihtimal vermemekle beraber şu bir kısım mukaddimeler ve meseleleri anlatmam, arz etmem, belki de beratında başka mülazalar, başka düşünceler var. Cenab-ı Hak bağışlasın, affetsin, cesareti imaniye ve Kur'aniye versin. Kur'an-ı Kerim kat'i naslarıyla kadının nasıl giyineceği hususunu sınırlandırmış, belli prensiplere bağlamıştır. Yeniden hiç kimse avam ifadesiyle ahkam kesemez, bu mevzuda yeni kanunlar vaz edemez. Allah Resuluna sallallahu aleyhi ve sellem, ya eyyühen nebi, قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ kendi zevcelerinle işe başla ve onlara de, kızlarınla işe başla ve onlara de ve sonra Müslüman kadınlarına söyle diyor. Evvela Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam kadınlık alemine ait meseleleri Allah'ın emriyle getirip vaz ederken kadınlarından başlıyor, kızlarından başlıyor ve sonra kendi devrinde yaşayan Müslüman kadınlarına kadar gidiyor ve sonra umum Müslümanlara bu hususi vaz altında tamimat yapıyor. Ey Nebi! Kendi zevcelerine ve kızlarına ve mümin kadınlara söyle. يُدْن۪ينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِب۪يبِهِنْ üzerlerine cilbaplarını idna etsinler. Başlarına koyacakları dış örtülerine sımsıkı sarılsınlar. Sere serpe olmasınlar. Başörtüleri açılacak ve onların iç kıyafetleri, kılıkları görünecek şekilde olmasınlar. İdina aleyh yapsınlar. Kelimelerin üzerinde duracağım. ذَٰلِكَ اَدْنَا اَنْ يُعْرَفْ en az bilinmeleri için bu çok elverişlidir. En az bilinmelerini en fazla yaklaştıran husus budur. Ve eziyetten maruz kalmalarına badi sebep de budur. Ve bu mevzuda bir kusur, bir seyyiatlar olursa Allah gafur ve rahimdir. Cenab-ı Hak günahlarımızı bağışlasın. Cilbap, ister müfredata, lügatlere bakalım. İsterse öteden beriye nasıl anlaşılmış, nasıl kabul edilmiş ona bakalım. İdrak ettiğimiz devre kadar insanların anlayışına bakalım. Tepeden tırnağa kadının örtündüğü şey manasına gelmiştir. Mesela مَا يُسْتَرُ بِهِ مِنْ فَوْقٍ اِلَى اَسْفَلْ manasını anlamışlardır. Tepeden tırnağa kadının örtüneceği bir kılık, bir kıyafet anlamışlardır. Yine müfredata, Kur'an-ı Kerim'in garip lafızlarını anlatanlara müracaat ettiğimiz zaman اَلْمِلْحَفَ وَالْمِقْنَعَ şeklinde anlamışlardır. Yani başa çarşaf, yüze de peçe, nikap şeklinde anlamışlardır. Tepeden tırnağa derken el, yüz, her şeyin kapanması şeklinde anlamışlardır. Cilbabı böyle anlamış ve böyle tatbik etmişler. Bir de ayrıca burada idna kelimesi var. İdna yaklaştırma demektir, denadan gelir. İf'al babından yaklaştırma demektir. Bir de ayrıca ala ile sılalanmış. Yudnine aleyhim diyor. Yaklaştırsınlar kendi üzerlerine demek. Bunun manası da şudur. Sırtlarına bir örtü alıp sokağa çıkmasınlar. Sımsıkı sarılsınlar, bürünsünler. Yudnine aleyhim diyor. Min celabi bihin. Bundan iki şekil anlamışlar. Bu mevzuda ben sadece İbn-i Cerir'in tefsiri, Cessas'ın bu mevzuda anladığı şeyler, sahabe tabi'in ve tebe-i tabi'inin noktayı nazar hususu değil, Türkçe müracaat edeceğiniz bir tefsir de söyleyeyim. Ahzab suresinde Allame Elmallı merhumun tefsirine baksanız aynı anlayışı göreceksiniz. Cumhuriyet devrinde kendisine tefsir yazdırıldı Büyük Millet Meclisi tarafından. Yazdığı tefsirde aynı mülahazaların ele alındığını göreceksiniz. Size diyecektir ki orada müfredatçılar yudnine aleyhinne min celabibihin bundan şu manayı anlamışlardır. Başını örteceksin, tepeden tırnağa sımsıkı sarılacaksın. Aynı zamanda başını örttüğün bir parçasıyla da yüzünü kapayıvereceksin. Ve bir değişik noktayı nazar. Başını örteceksin, tepeden tırnağa kapanacaksın. Baş örtünü kaşların üstüne kadar indireceksin. Bir ucuyla da gözünün biri de olmak üzere tek gözün dışarıda kalacak şekilde kapatacaksın. Kur'an tesettür mevzunda böyle diyor. Başkaları ne der, siz nasıl yaparsınız? Ben Kur'an'ın noktayı nazarını anlatıyorum. Bunu isteyen nazari olarak kabul eder. Haşa ve kella, ben ondan mualla ve münezzeh tutuyorum müminlerin anlayışını ve idrakini. İsteyen de Kur'an'ın ahkamını kabul eder. Ve sonra nasıl yaşarsa yaşasın. İbn-i Cerir diyor ki, cilbab ve hususiyle idna şeklinde ifade edilmesi bunun, mümin kadınların dışarıya çıktıkları zaman kim oldukları tanınmayacak şekilde bir kıyafette bulunmaları demektir. Ne anlıyorsunuz? Hanefi fıkhının ahkamcısı Cessat Allame diyor ki, cahiliye devrinde kadınlar sokağa çıktıkları zaman tanınıyorlardı, biliniyorlardı. Bir kısım kimselere sokak saldırganları saldırıyordu ve laf atıyorlardı. Mümin ve iffetli kadınlar bu laf atmadan masum kalmak için tanınmayacak halde sokağa çıkmakla emrolundular. Nişaburi meşhur Garaib-i Kur'an'ın da aynı noktayı nazara parmak basıyor. Bu da Garaib-i Kur'an, Kur'an'ın garip lafızlarını bize anlatan. Ne diyor Allah Celle Celaluhu? Manayı murat nedir? Maksud-i ilahi nedir? Bunların şerh ve izahını yapan, sahabe ve tabi'in de fiili durumunu gören, idrak eden ve bize intikal ettiren zatlardır. Tesettür ayeti nazil olmadan, iffetli, cariye ve aynı zamanda bağışlayan iffetsiz kadınlar, aynı şekilde sokaklarda açık saçık dolaşıyorlardı. Hususiyle esireler, esire meydanlarında, esir meydanlarında teşhir ettiriliyorlardı. Ve bunlara sataşmalar oluyordu. Bu arada iffetli kadınlara da sataşmalar oluyordu. Onlar da onlardan zannediliyordu. Sokakta iffetli iffetsiz birbirine karışmıştı. İffetli kadını tefrik ve temyiz edebilmek için onların tanınmaz hale gelebilecek bir kıyafette sokağa çıkmalarını Allah emretti diyor. Mesele o kadar bazı anlatılıyor ki tevil ve tefsire gitmeye imkan yok. Meseleyi tabi'in imamlarına ve sahabiye götürdüğümüz zaman Hazreti Ayşe ne anlıyordu? İbni Abbas ne anlıyordu? İbni Abbas'ın tilmizleri Katade ve Hakim ne anlıyordu bu mevzudan? Hazreti Ayşe'nin tilmizleri Mesruk, İbni Keysan, Tavut İbni Keysan ne anlıyordu bundan? Onlara müracaat ettiğimiz zaman fiilen bize tarifleriyle karşı karşıya kalırız. Aynen Katade İbni Dahame İbni Abbas'tan şöyle anlatır. Ve kendisine soran, kendinden sonra gelmiş Tebe-i Tabi'ni öyle nakleder. İmam-ı Azam'ın tilmizi Muhammed Şeybani der ki, ben Muhammed İbni Sirin'e sordum, Tabi'in imamın. Muhammed İbni Sirin Übeydet İbni Haris'ten aynen şöyle nakletti. Tesettür ayeti nazil olunca kadın tepeden tırnağa kapanır derdi. Aldı bir başörtüsünü, başını örttü. Bir gözünü dışarıda bırakacak şekilde bütün yüzünü ve bir gözünü de kapayıverdi. İmam-ı Muhammed-i Şeybani, Muhammed İbni Sirin'den, o da Übeyde Tübnil Haris'e sormuş, ondan naklen bize intikal ettiriyor ki, bu senette tenkit edebileceğimiz tek şahıs yoktur, hadis kriterleri açısından. Katade İbni Dahme'ye sorulduğu zaman, ne anlıyorsunuz? Yüdnine aleyhinne min celabibihin. Hemen bu büyük tabi'in imamı kalktı, Kur'an'ın fermanı şudur dedi. Başına bir örtü koydu, bir gözünü dışarıda koydu. Elmanlı'nın tefsirinde bunu da göreceksiniz. Arapça biliyorsanız İbn-i Cerir'e bakın göreceksiniz. Tek gözünü dışarıda bırakacak şekilde kapadı. Biz büyükleri, yaşlıları idrak ettiğimiz zaman böyle kapanıyorlardı. Ve bugün İzmir'de size şahit olarak göstereceğim yaşlılar vardır. Şu kozmopolit bizim şehrimizde, İzmir'de. Biz diyor yetiştiğimiz zaman büyüklerimize Müslüman kadınlar mukaddes bir nikap sorlardı yüzlerine. Yavur kadınlar bizden ayrılmak için de onlar başlarını kapatırlardı, yüzlerini açık gezerlerdi sokaklarda. Bir Müslüman kadın yüzündeki nikabından belli olurdu. Yavur kadınlarından tefrik ve temyiz edilirdi. Yani Osmanlı devrinin tefessüh ettiği devre kadar sahabi ve tabiinin Kur'an'ın bu ahkamını anlayış şekli devam ve temadi etmiştir. Ve sonra bir kısım modernistler zuhur etmiştir. Aynı zamanda ulema sınıfı arasında ilmihal yazan ilmihalcı hocalar bu modernizm hareketine ayak uydurmuşlardır. İçinizde çok büyük gördüğünüz hocalar dahi devrin dehşeti tesirinde kalarak onların anlayışına mümaşat yapma mecburiyetinde kalmışlardır. Ve demişlerdir ki, bir kadın namazda elini yüzünü açabilir hükmü namazın dışında da geçerlidir. Bu Mısır'da Muhammed Abduh cereyanına, Efgani cereyanına uymanın ifadesidir. Batı tesiriyle mahmur olmanın ifadesidir. Elin ve yüzün Kur'an ahkamına göre açık olması namazdadır. Ubudiyet neşvesi içinde alnın yere gelmesi, ellerin yere temas etmesi ve görenlerin de ibadette olup da görenlerin ibadet neşvesi içinde kadının kadınlığını hesaba katmamaları havası içinde müteala edilen bir husus, kadının kadınlığı üzerinde, erkeğin erkekliği üzerinde sokakta aynı ahkamı tatbik etmeleri veya meseleyi oraya da teşmil ve tamim etmeleri Kur'an'ı anlamamaların ifadesidir. İsterse bizim hocanın hocası olsun bu, devrin modernizm cereyanına ayak uydurmanın ifadesidir. Sokakta en yakın devre kadar Trakya'da ilk bozulma ve çözülme oluyor. Abdülhamid'in entelijan servisi yüzünden nikabı açanlara asit atıyor ve çarşaflarını deliyorlar. Kadın mecburen Kur'an'ın anlattığı kılık ve kıyafete girme lüzumunu duyuyor. Bu hakikattır. Siz neyi dinlerseniz dinleyin. Bu Kur'an'ın tesettür mevzunda anladığı şeydir. Kur'an'ın bize anlatmak istediği meseleyi kendi lafızlarından böyle anlıyoruz. Hiçbir şeye ihtimal vermemek için Sure-i Nur'da aynen şöyle diyordu. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ Mü'mine kadınlara, iffetli kadınlara söyle, onlar da nazarlarını erkeklerden çeksinler. Onlar da erkeklere bakmasınlar. Kur'an diyor. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ غَضْبِ basar etsinler. Yani gözlerine ilişirse başka, o affedilir. Ama iradeli ve kasıtlı bakmasınlar erkeklere. وَيَحْفَذْنَ فُرُوجَهُنَّ İffetlerini, namuslarını muhafaza etsinler. Yırtıklardan görünebilecek şeyleri göstermesinler. Başka yabancı erkeklerin kem nazarla onları süzerken, onların gözlerine banyo mahiyetinde arz edecek bir şeyleri olmasın. Ceyb sözüyle anlatıyor bunu. Yırtıktan, sökükten bir şey isar etmesinler. Öyle belli bir teşbihtir ki yerine başka kelime koyamazsınız. وَلَا يُبْد۪ينَ زِينَتَهُنَّ Zinetlerini de isar etmesinler. Kadın görünmeyecek, kapanacak, avret mahallini kapatacak ve zinetini de isar etmeyecek. Bir söz. وَلَا يُبْد۪ينَ زِينَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا Zaruret halinde açığa çıkanlar müstesna. Bileğini göstermeyeceksin. Buralar zinet mahallidir. Bundan Ebu Hanife ve sahabiden İbni Mesud Hazreti Ayşe başta anlamışlardır. Demişlerdir ki وَلَا يُبْد۪ينَ زِينَتَهُنُّ manası kadın evdeki kıyafetiyle sokakta görünmesin demektir. Evde efendisinin yanında oturduğu kıyafetle sokakta görünmesin. Tahrik edici, nazarları üzerinde toplayıcı kıyafetle sokakta dolaşmasın. Başkaları da demişlerdir ki buradaki zinetten maksat zinet mahallidir. Yani bileklerini, ellerini, bilezikler takılan yerlerini ayaklarında, devri cahiliye kadın öyle yapıyordu. Bilezik takılan yerlerini, kulaklarında küpe takılan yerlerini, gerdanında gerdanlık takılan yerlerini göstermesin manasında anlıyorlardı. وَلَا يُبْد۪ينَ زِينَتَهُنْ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. Çalışırken zaruret halinde eller açılacağından zinet mahalli kendi kendine zuhur edecektir, açığa çıkacaktır. Zahara diyor, lazım fiille anlatıyor. Zahara kendi kendine zahir oldu. İlla ma yuzhirne demiyor. İzhar ettikleri şey müstesna değil. Zinet mahallinden. Kendi kendine zaruri olarak açığa çıkan. Kendi kendine çalışırken kendi kendine yüz açığa çıkar. İlla ma zahara minha. Haçta tavaf ederken vazifesini bir hakkın yapabilmek için ve ibadet neşvesi içinde bulunan erkeklerin nazarını celbetine bahismez olmadığı için illa ma zahara minha. Orada yüz açık olacak. Dikkat buyurun. وَلْيَطْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. Başlarını örttükleri himarlarını, başörtülerini tafsilatıyla anlatıyor. وَلْيَطْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. Onu da başlarından aşağıya vuruversinler. Başlarına sarma değil sadece. Başlarından aşağıya, omuzlarına doğru sarkıversinler diyor Kur'an-ı Kerim. Başına bir örtü koyacaksın ki, onu başından aşağıya sarktığın zaman sen her tarafını kapatacak. وَلْيَطْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِمْ وَلَا يُبْد۪ينَ زِينَتَهُمْ tekrar ediyor. وَلَا يُبْد۪ينَ زِينَتَهُمْ. Başını başından aşağıya örteceğin anda zinetini katiyen isar etmeyeceksin. Burada demiyor illa مَا ظَهَرَ مِنْهَا. Dikkat buyurun. Sen zaruri olarak zinetini isar etmeyeceksin. Zaruri olarak açıldığı yerde açılacak o. Senin ihtiyarını aşkın olarak üstesinden gelemediğin yerde açılacak o illa ma zahara minha. Ama sonra diyor ki وَلْيَطْرِبْنَ بُخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. Başörtülerine dikkat etsin, boşluklarını kapasınlar. Vücudunun deliklerinden dışarıya çıkan hiçbir uzuvları görünmesin. وَلْيَطْرِبْنَ بُخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. Ceyiplerini hep kapasınlar. Bütün vücudun elbisesinin yırtıkları, delikleri, deşikleri kapansın diyor. Burada illa ma zahara demiyor artık. وَلْيَطْرِبْنَ بُخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْد۪ينَ زِينَتَهُنَّ. Zinhar, zinet mahallerini hiç isar etmesinler. اِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ. Ancak kocalarına ve sayıyor âbâihim. Babalarına, kardeşlerine. Kur'an'ın kelimesi kelimesine üzerinde ısrarla durduğu husus. Belki yanlış anlarlar diye. Sure-i Ahzab'da يَا اَيُّهَا النَّب۪يُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ. Zevcelerine ve kızlarına ve mümin kadınlara de. يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَاب۪يبِهِنَّ. Cilbaplarını üzerlerine idina etsinler. Yani milhafe ve mikna'a kullansınlar. Öyle tefsir etmişler. Yani başlarına tepeden tırnağa kendilerini kapatacak çihar-ı şef koysunlar. Çar koysunlar. Yüzlerini kapatacak nikab sarsınlar, yüzlerini de kapatsınlar. Hiçbir tevhile ihtimal vermemek için. Belki millet yanlış anlar diye bakın. Mesela haçta dahi ciddiyetle ele alınıyor. Efendimiz buyurur ki sallallahu aleyhi ve sellem, erkeğin ihramı başını açması, kadının ihramı yüzünü açmasıdır. Ne anlarsınız bu sözden? Erkek sair zaman başını açmıyor. Erkek sair zaman dikişli elbisesini çıkarmıyor, ihramda çıkarıyor. Kadın ihramda yüzünü açacak haç yaparken. Ne anlarsınız? Kadının umumi ve normal kıyafeti nikaptır. İhramda yüzünü açacak. Niçin? Haç farizesini ve vecibesini rahatlıkla yerine getirmek için. Pekala orada fitneye sebebiyet vermez mi? Muhtemelen vermez. Neden? Çünkü millet ibadet neşvesi içindedir. Kabe'yi tevaf ederken bir insanın göz hırsızlığı yapması kalben ve ruhen denaetlerin aşağısında, hissetlerin aşağısında bir mevki olması lazım. O kadar kötü olması lazım. Bu kadar kötü olana da Kur'an-ı Kerim قُلِّ الْمُؤْمِنِينَ يَغُطُّوا مِنْ اَبْصَارِهِمْ. Müminlere söyle, kadınların zaruri olarak açılabildiği yerlerde gözlerini kapasın, onlara bakmasınlar diyor. Yani meseleyi mümkün olduğu kadar yüzde üçe dörde indiriyor bakma ihtimalini. Ve sonra da diyor ki senin iradene hitap ederek, Ötesinde de sen bakmayacaksın. Ben manzarayı hazırladım. Durumu tam senin Müslümanca yaşamana müsait hale getirdim. Verasında senden beklediğim şeyi yapacaksın. %2-3 ihtimalle bakma mümkün ve muhtemel olan kadına katlı basar edecek gözünü kaldırıp bakmayacaksın. Ebu Davud'un Sünen'inde, haç bahsinde, Tirmizi'de aynı bahiste, İmam-ı Malik'in Muvatta'ında şu vakayı görüyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ferman ediyor. Kadınlar hacca gittikleri zaman yüzlerini kapamasın, ellerine eldiven giymesinler. Çünkü kadınlar yüzlerini kapatıyor ve ellerine eldiven giyiyorlardı görünmesin diye. Zira kadının ihramı yüzünü açmasıdır buyuruyor. Bu Hazreti Ayşe Ebu Davud'un Sünen'indeki ifadede şöyle devam ediyor. Buyuruyor ki biz ihramda Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında bulunuyorduk. Yanımızdan halk geçiyordu, erkekler geçiyordu. Onlar bize yaklaştıkları zaman tepeden tırnağa kapanıyorduk, başörtülerimizi koyuyorduk ihramda. Yanımızdan gittikleri zaman ihrama zarar vermemek için yeniden örtüleri açıyorduk. Diyor Hazreti Ayşe. Buhari Müslim'de meseleyi teyit için bakın sahabi nasıl anlamış, Resul-i Ekrem nasıl anlıyor. Buhari ve Müslim'de Kitab-ül Haç'ta Fethül Bari sahibi İbn-i Hacer ısrarla üzerinde duruyor, vakalar naklediyor bize. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam veda haccından Müzdelife'ye dönüyordu. Yedeğinde Fadl İbn-i Abbas vardı. Hazreti Abbas'ın İbni Abbas, Abdullah İbni Abbas'tan başka ve onun büyüğü Fazl ismindeki oğlu vardı. Onu bindiği bineğin terkisine oturtmuştu. Arafat'tan Müzdelife'ye inerken harıl harıl sağdan ve soldan kadın erkek akıyordu Müzdelife'ye. İbni Abbas yani Fazl İbni Abbas bazen sağa bakıyordu bazen de sola bakıyordu. Yanlarında Hazreti Abbas da bulunuyordu, bu delikanlının babası. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Fazl İbni Abbas sağa bakarken yüzünü öbür tarafa çeviriyordu, öbür tarafa bakarken de beri tarafa çeviriyordu. Zira geçen kervanların arasında, kafilelerin arasında yüzünü açmış haç farizesini ifa eden kadınlar da vardı. Hazreti Abbas soruyor, ya Resulallah niçin çocuğun yüzünü bu tarafa çeviriyorsun? Diyor ki korkuyorum kalbine bir şey gelir. İmam-ı Malik hüküm istinbat ediyor. İhramdayken insanın içine şehevi hislerle bir şey gelir. Yani şehevi hisleri galeyana gelirse ihram batıl olur. Ertesi de bir daha hacca gitmesi lazım. İçine bir şey gelir diye bir ukde meydana gelir diye yüzünü çeviriyorum diyor. Fazl İbni Abbas ihram neşvesi içinde. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'la temas halinde Arafat'ta dua, günahlarının dökülmesi için dua etmiş duadan dönüyor. Müzdelife'de bakiyesinden yıkanmak, arınmak için Müzdelife'ye doğru gidiyor. Bütün yanından, sağından ve solundan geçen kadın erkek gözyaşlarıyla Arafat ve Müzdelife yolunu suruyor. Böylesine bir ruh haleti içinde bir insanın o kadar hassas olması lazım ki kadına karşı istek düşsün. Buna rağmen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nurlu elleriyle Fazl İbni Abbas'ın yüzünü bir taraftan öbür tarafa, öbür taraftan beri tarafa çeviriyor. Ne anlatsınız bundan? Bu da Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam. Urve soruyor Hazreti Ayşe'ye, yani Esma'nın oğlu. Zübeyir İbni Avvam'ın oğlu. Halacığım diyor, siz Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'la beraber kadın erkek hac yaptınız. Erkek kadın ihtilat halinde nasıl oluyordu? Bu karışmada şer'i prensiplere, ölçülere nasıl riayet ediyordu? Aziz yeğenim biz kadınlar o devirde erkeklerden ayrı tavaf yapıyorduk. Yani Hazreti Ayşe Resul-i Ekrem devrinde veda haccında bir kerecik hac yaptı. Veda haccında bir kerecik hac yaptı. O zaman bütün Müslümanların çocuğuyla, kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla, aliliyle, mariziyle sayısı çoğaltanların nazarında 100 binden ibaretti. Belki hacca gelen kadın ve erkeğin sayısı 30.000'e bali olmamıştı. Ve bunların hepsinin aynı anda Kabe'ye girmesi hiç düşünülemez. Kabe'nin içinde belki 5-10.000 insan vardı, belki 1-2.000 insan vardı. Böyle bir devirde yapılan tavafta Hazreti Ayşe bize ışık tutuyor, rehberlik yapıyor, bir prensibi anlatıyor. Biz saadet asrında tavaf ederken kadınlar ayrı, erkekler de ayrı yapardı. Hazreti Ömer devri risalet, hilafet fenahisinde umumi bir tamim neşretmek suretiyle kadınların erkekler içinde tavaf etmesini yasak etmişti. Bunu bize Hazreti Urve, bunu bize meşhur tabi'in imamı Hazreti Ata İbn-i Rebah naklediyor. Kadınlar bundan böyle erkeklerin içinde tavaf etmeyecekler diyordu. Ve buna da tekrar dikkatinizi istirham edeyim. Kabe-i Muazzama'yı tavaf ederken bize diyorlar ki, bir insan orada bir kadına karşı onun kadınlığını hesaba katarak başka şekilde düşünebilir, meseleyi fazla şerh ve izah etmeyeyim. Bunlara mümkün olduğu kadar kapalı arzda çalışıyorum. İnsanların ruhen en hasisi kabul ettim kendimi Kabe-i Muazzama'da. Mümkün olduğu kadar bunun için bu mevzuda dikkate çalıştım. Fakat bununla beraber Kabe-i Muazzama'yı tevaf ederken bilebildiğim kadarıyla aklımdan pek de fena bir şey geçmedi orada. Belki ilkti de veya seyrek gittiğimiz için pek de aklımdan bir şey geçmedi. Öyle geldi bana. Belki derinliklerinde şeytan kendisine ait manaları nesk ediyordu, bilemiyorum. Kadınların beraber tavafını yadırgadım. Ellerimi sakladım. Ayaklarıma terlik sırap giydim temas etmemesi için. Öyle tavaf etmeye çalıştım. İçime bir şey gelmemekle beraber esasen orada, fakat içe bir şey getirebilecek manzarayı da müşahede ettim. Bazıların içine bir şey de gelebilir, fakat ekseriyetin gelmez. Ama bu bize şunu anlatıyor. Bu kadar ulvi ve kutsi bir yerde dahi, Cenab-ı Hakk'ın matmahı, nazarı mukaddes bir yerde dahi, metafında bir sürü enbiyayı izamın metfun bulunduğu bir yerde dahi, ağzında Rabbena ufir lena ve li ihvaninellezine sebekuna bil iman duasını okuduğum bir yerde dahi, Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahirete haseneten ve kina azaben nar deyip, azab-ı nardan Allah'a sığındığın bir yerde dahi, senin esasen tesettüre riayet etmen ve Hazreti Ayşe'den mervi rivayette kadınlar, nikapları yüzlerinden uzaklaştırıcı bir kısım odunlarla, ağaçlarla vesaireyle ihramda dahi becerilerini devam ettiriyorlardı. Rivayetine dikkat et, meselenin ciddiyetini anlayacaksın. Yani demek istiyorum ki, Kabe'yi tavaf ederken, Arafat'ta Mevla-i Müteala el açıp yalvarırken, Müzdelife'de dua dua gönlünü Allah'a verirken, İçine fena şeylerin gelmesi düşünülmediği o mukaddes mahallerde, mukaddes mevakide, Hazreti Ayşe bu kadar titizliği ifade ediyor bize. Kadınlar çok defa nikaplarını yüzlerine koyuyorlardı. Ama yüz cildine, cidarına değmemesi için bir şeyle uzaklaştırıyorlardı onu. Ve bu mesele kütüb-ü fıkhiyeye giriyor. Başlarına takacağı bir odun parçasıyla, bir çöp parçasıyla nikaplarını uzaklaştırırlarsa yüzlerine peçe koyabilirler meselesi kütüb-ü fıkhiyeye giriyor. Fethül Bari Kitab-ül Haç'ta anlatıyor bunu. Bu bize neyi anlatıyor? İlla ma zahara minha, kasıtsız ve iradesiz olduğu hususunu anlatıyor. Kendi kendine zuhur etmenin dışında kastıyla, iradesiyle kadının Kur'an'ın prensipleri içinde tesettür etmesi lazım geldiği hususunu anlatıyor. Ve size Buhari'den yine Hazreti Ayşe'ye dayalı bir hususu nakledeyim. Buhari meseleleri çok dağınık anlatır. Bunu ifk hadisesinde Hazreti Ayşe'ye atılan iftira hadisesinde uzun boylu tafsilatıyla Hazreti Ayşe'nin dilinden anlatır. Bu mevzuda da size Türkçe bir kitap söyleyeyim. Riyad-ı Salihin'de ifk hadisesine baksanız, iftira hadisesine Türkçedir. aynı hadiseyle karşı karşıya kalacaksınız. İlk hadisesi Mustalık oğullarına Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın seferi esnasında olmuştu. Onu tafsilatıyla bir iki defa arz etmiştim size. Burada kütüb-ü fıkhi açısından dikkatinizi istirham edeceğim husus başkadır. Sefer yapılmış ve geriye dönülmüştü. Hazreti Ayşe Esma'ya ait boynundaki gerdanlığı def-i tabi yaptığı yerde unutmuş, düşürmüş ve onu aramak için de geriye kalmıştı. Ve sonra kervanın konakladığı yere gelmiş, bir taşın üzerinde oturmuş, gelir arar bulurlar diye uykuya kalmıştı. Ve sonra birisinin inna lillah ve inna ileyhi raciun sesiyle uyanmıştı. Bu sahabinin ekrem ve eşrefinden Hazreti Safvan ibn-i Muassıl'dı. Hazreti Ayşe'yi görür görmez yüzünden tanımış ve inna lillah ve inna ileyhi raciun demişti. Kendi vakayı naklederken ben onun istircaiyle uyandım. Yani inna lillah demesiyle uyandım. Uyanır uyanmaz hemen nikabımı kapadım, peçemi kapadım diyor. O beni tesettür ayeti nazil olmadan gördüğü için tanımıştı yüzüme bakar bakmaz. Ne anlıyorsunuz? Tesettür ayeti nazil olmadan beni gördüğü için orada yüzüm açık, beni hemen görmüş tanımıştı. Bir. İki, ben istircaiyle uyanır uyanmaz nikabımı yüzüme indirdim. Bakın Riyaz-ı Salihine, Buhari ve Müslim'den mevku, menkul aynı vaka içinde bu ifadeyi göreceksiniz. Kütüb-ü fıkhiye ahadisi nebeviyeye dayanır. Ahadisi nebeviye Kur'an-ı Kerim'e dayanır. Bunlar Kur'an-ı Kerim'de وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ يَا اَيُّهَا النَّبِيِّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ayetlerinin tefsirinden ibarettir. Cenab-ı Hak hakikati idraka bizleri muvaffak eylesin. Cenab-ı Hak bizleri istikametten ayırmasın. Bu Kur'an'ın bu mevzudaki prensiplerin ifadesinden ibarettir. Kur'an bu mevzuda, tesettür mevzuunda ne diyor? Hükmü nedir? Cemiyet arasında telakkisi beni ilgilendirmez. 20. asrın kanun vaazının bu mevzudaki anlayışı ilgilendirmez. Ben sadece Kur'an bu mevzuda ne diyor, ne demiş ve nasıl anlaşılmış prensibini arz ediyorum. İsterse maziye ait bir vakayı tarihiyenin nakli şeklinde kabul edin. Yüz haddi zatında çok mühimdir ayrı bir noktaya, bir dirayet noktasına dikkatinizi istirham edeceğim. Çünkü ben bu sözlere bir daha dönmeyeceğim. Ömrüm vefa ederse bu bahsi bitirdikten sonra haşir meselesini ele alacağım. Bu Kur'an'ın ahkamına dair 3-5 söz söylemekten ibaret. Yüz haddi zatında çok mühimdir. Yüz mühim olduğundan dolayı dikkatinizi rica edeyim. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam haçta açılmasını söylemişti. Elin yüzle beraber ibadette Mevla'nın huzurunda namazda dururken elimizi yüzümüzü açıyoruz. Alnımız yere temas etsin secde etmek için. Baş örtüsünü alnımıza koymuyoruz. Secde ederken alnımız yere değsin diye. Fakat haddi zatında yüzün ifade ettiği mana başkadır. Evvela bütün aşıklar ve şairler yüzden bahsetmişlerdir. Halbuki ahkam kesen bu mevzuda illet vaazıları, hikmet vaazıları diyorlar ki fitne olduğu zaman kapanacak, fitne olmadığı zaman kapanmayacak. Fitne ne demek? Yani insanların içine fena düşünceler okunu attığı zaman kapanacak, insanın içinde fena düşüncelerin belirmediği yerde de açık olacak. Öbür türlü kapanacak, fena düşüncelere yol verdiği, sebebiyet verdiği yerde de kapanacak. Fitne bu demektir. Ve bunu muhakkikin şöyle anlamışlardır. Bir, insanlar Allah'a gönüllerini verdikleri zaman işlerinden fenalık geçmeyeceği için orada kadının elinin, yüzünün açılmasında bahis yoktur. Çünkü orası fitne mahalli değildir. Kadın bağında, bahçesinde çalışırken, çapa yaparken, fitneye sebebiyet verecek durumda olmadığı için elinin yüzünün orada açılmasında beis yoktur demiştir. Fitneye sebebiyet verme veya vermeme hususunu böyle anlamışlardır. Yoksa haddi zatında kadının yüzü esasen şairlerin divanlarında divan mevzu, aşıkların aşk namelerinde nazım mevzu olmuştur. Acaba şair, dikkat edin, kipriklerin ok oldu derken neyi anlatıyor? Ben fazlasını söylesem batılı tasvir olur. Kipriklerin ok oldu derken neyi anlatıyor? Çeşmi gazalim derken neyi anlatıyor acaba? Yani ceylan bakışlım derken neyi anlatıyor acaba? Örtünün altındaki bir yeri mi anlatıyor, yoksa yüzde bir yeri mi anlatıyor? Leblerin şerbeti derken neyi anlatıyor? Yani dudakların şerbeti derken neyi anlatıyor acaba? Ey Gamza yetiş imdada derken acaba besteci neyi anlatıyor? Güfteci neyi anlatıyor? Bütün bunlarla biz şunu anlıyoruz. Şu aslına lüzum yok, batılı tasvir olur. Şunu anlarız. İnsanın vihle-i ulada dikkatini çeken bir yeri vardır. O da simasıdır. Simadan kıyafetname çıkarılır. İnsanın bütün mahiyetinin aynasıdır. Simayı insanda bir bakıma esasen manayı Rahman mütecellidir. O her şeyi ifade eder. Her şeyi ifade eder ki bir kadınla bir erkek evleneceği zaman sadece yüzüne bakmakla ittifa edilir. Ben bir kadını gördüm, izdivaca karar verdim derken neresini görmüştü? Bacaklarını mı, oyluklarını mı, sırtını mı, göğsünü mü? Hayır, yüzünü görmüştür. Yüzünü görmüş, beğenmiştir. Başka tarafını değil, dikkat ediyor musunuz? Ne anlatıyor bunlar dirayet bakımından? Yüzünü gördüm, beğendim. Demek ki yüz esasen ayna. Ruhun aynası, iç ve dış yapının aynası. Hiç kimse esire gibi alacağı bir kadını teşhir edildikten sonra almaz. Sadece veçhi pakinden nikabı kaldırır, yüzünü görür, beğenir, ondan sonra alır. Bunun gibi esasen dikkat buyurun, üçüncü bir hususu arz ediyorum. Birincisi şunu sayın, siz cedelcilere söyleyeceksiniz. Şairlerin, aşıkların dikkat nazarını çeken bir tablodur yüz ve eller. Saniyen, siz bir izdivaç mevzuunda müracaat ederken kadına, yüzüne, eline bakmakla beğenip beğenmediğinizi ifade ediyorsunuz. Salisen, yüzün ifade ettiği şeyleri dil ifade etmez. Kadın bir kaş hareketiyle, bir yanak hareketiyle, bir dudak hareketiyle öyle insanın içinde fırtınalar meydana getirir ki söylese o kadar muharrik olmaz. Binaenaleyh diyorum ki yüzü kadının her şeyidir. Her şey olduğu için Kur'an-ı Kerim teferruata ait bir meselede bu mevzu üzerinde ısrarla durmuştur. Üzerinde ısrarla durunan bir noktada dikkatinizi bir şeye istirham edeceğim. Kadının kapanması demek siyah çarşafa bürünmesi demek değildir. Bununla çarşafı da istihkar etmiyorum haşa. 8-9 asır Müslüman kadınının yani benim ninelerimin giydiği kıyafetle alay etmek için çok alçalmak lazım. Ama çarşaf kadının mutlak surette İslami kıyafeti değildir. Kadının İslami kıyafeti kadının tesettür etmesi, kapanmasıdır. İsterse çarla kapanır, isterse çarşafla, isterse beyazla kapanır, isterse siyahla kapanır, isterse maviyle, isterse yeşille kapanır. Çarşafta ısrar etmeyi manasız bulurum. Belki Kur'an-ı Kerim'in cilbabına çarşaf, milhafe, mikna'a denilse bile bu esasen umumi bir örtüden, umumi bir tesettürden ibarettir. Keza yüze indirilen şey peçe demek değildir. Belki başa giyilen bir şeyle kapanmak veya tepeden tırnağa örtündüğü şeyle her tarafını tesettür etmek demektir. Fakat bununla mutlak surette kayıtsız tepeden tırnağa tımsıkı kadının örtülmesini ve kapanmasını anlamalı. Ve buraya bir nokta koyarak dikkatinizi bir hususa istirham ediyorum. Bu muhakemeli oluyor mesele. Kılık ve kıyafete ait bir kısım sünnetlerin ihyasında çok hassasiyet ve titizlikle duran kimseler görüyor, biliyor ve tanıyoruz. O kadar ki bir sünnetten ibaret olan çok azizdir bizim için lihye-i şerifi bırakma, bir sakal ihya etme. Sakalı ihya etme Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetlerindendir. İbn-i Teymiye'den başka da sakalı kesmeye haram diyen yoktur. Hanifi fukahası az sakal kesilmesinin haram olmasına meyletmektedir. Bununla beraber esasen sakal bir sünnet olduğu için bir sünneti kesme haram olamaz. Olsa olsa sadece itabı gerektiren bir husus olur, sünneti terkten ibarettir. Bir lihyeyi ihya etme, sakalı ihya etme mevzuunda titizlikle, hassasiyetle duranlar. Ve ille de kadına eski kıyafeti giydireceğim diye ısrar edenler. Esasen nikap mevzuunda o kadar, peçe mevzuunda veya yüz kapanması mevzuunda o kadar yayadırlar ki, bir sünneti ihya edeceğim diye hassasiyet gösterirken, fukahanın münakaşa meydanı olan, kadının tesettür etme mevzuunda çok laubali, lakaytırlar ve ben buna şeytanın ayrı bir tesbilat ve ifalat ediyorum. Siz ne derseniz deyin. Şeytanın ifallerinden bir tanesi şudur. En küçük meseleleri büyük gösterme ve böylece küçük meseleleri onların nazarında büyük gösterirken büyük meseleleri de küçültme. Yani Allah'ın hakir gördüğü şeyleri azim görme, azim gördüğü şeyleri de hakir gösterme. Bu şeytanın ifalat ve tesvilatındandır. Mesela size der ki, Arap Kur'an-ı Kerim'i yere koyup okuyor ve size bununla Arap'a küfrettirir. Halbuki Kur'an-ı Kerim'in ille de böyle tutulacağına dair kitap ve sünnette kat'i hiçbir nas yoktur. Sadece biz kelam-ı ilahinin esasen mübarek lafızlarının ve manasının zarfı olan Kur'an-ı Kerim'i tazimen yukarıda tutuyoruz. Bir niyet meselesidir bu. Yukarıdan tutan bir kimse muhakkak bir sevap kazanır çünkü Kur'an-ı Kerim'e tazim etmiş olur. Bakın bu işin bir yönüdür. Kur'an-ı Kerim'i yere koyma şayet bir isaet ise, küçük bir kusur ise, yani Resul-i Ekrem gördüğü zaman siz de mi böyle yapacaksınız diyeceği bir mesele ise, Kur'an-ı Kerim'i okumama, hiç okumama öyle büyük bir meseledir ki, Resul-i Ekrem'in bu mevzuda cemaate diyeceği şey şudur, defolun karşımdan Kur'ansızlar diyecektir size. Şeytan küçük meseleyi, büyük büyük meseleyi küçük gösteriyor. Kur'an-ı Kerim'in yere koyulmasını büyük hakaret mevzuu saydırıyor, siz mümin kardeşinizin gıybetini ediyor ve riyasını ediyorsunuz. Ama Kur'an-ı Kerim'i okumama, ahkamını anlamama, her gün içine o mana hüzmelerinden bir şey indirmeme esasen öyle büyük bir günahtır ki, Havz-ı Kevser'in başından bizim kovulmamıza sebebiyet verecektir. Biz bu büyük günahı irtikab ederken onların küçük kusurlarını terdişte ediyoruz. Bu şeytanın ifalatıdır. Ve yine şeytanın ifalatıdır. Dışta cihadı ve cehdi terk ettirir. Hayat-ı içtimaiyenin masrutu haline getirir seni. Öyle acayip kılık ve kıyafete sokar ki, devrinin içinde şaz keyfiyetinde herkesin bakacağı varlık haline gelirsin. Ve böylece sen o şaz durumunda ne liselere girebilirsin, ne üniversitelere girebilirsin, böylece irşat ve tebliğ vazifesini, farz vazifesini, vacip vazifesini yapamazsın. Bu da şeytanın ayrı bir ifalatıdır. Sana der ki, başına bir sarık koy, mescidin içinde otur, zinhar dışarıya çıkma. İdareci kim olursa olsun, mektepte kim bulunursa bulunsun, üniversite kimin elinde olursa olsun, bu vaziyetin onların içine giremeyeceğine göre, bu ilim, irfan yuvalarını dinsize, imansıza, köksüze ve soysuza terk ettir. Ve sen zaviyeye çekilirsin ibadet etme maksadıyla. hodgamlık duygu ve düşüncesiyle, kendini düşünme havası içinde, nübüvvet manasından uzak olarak sevap kazanayım diye, halbuki beri tarafta cem'üne bir zamanı, yani içten ve dıştan işgale uğramamız sebebiyle farz-ı ayn haline gelmiş cihadı sana terk ettirir. Bu da şeytanın ayrı bir ifadedir. Anlaşılmayacak yönü var mı bunun? Bir taraftan ille de başına siyah örteceksin veya beyaz örteceksindir. Fakat beri tarafta en azından tahrimen mekruh olan fukahanın münakaşasına binaen nikabın kaldırılması veya kaldırılmaması hususunda o kadar laubali, Kur'an'ın ahkamına karşı o kadar senli benlidir ki zannedersiniz şu anda böyle bir ahkam yoktur. Halbuki bir modernizma cereyanın içine girmiş, batı mukalliflerinin söylediği sözü söylemekte, onlar hesabına bağışlayın, ahkam etmektedir. Cenab-ı Hak taksiratımızı af ve mağfiret buyursun. Hakikati olduğu gibi kabullenmeye bizleri irşat ve hidayet eylesin. Muhterem Müslümanlar, ben bu hususlara kendime göre meselenin rengi noktası dedim. Ve Allah'tan bu mevzuyu ele aldığımdan bu yana araya hastalığım vesaire sebepler girdi. Ben mevzuyu kesme, intita uğratma mecburiyetinde kaldım. Bu bölük bölçük size takdim etmek istediğim şeylerde esasen bu hususları intikal ettirmeyi düşünüyorum. Ve bunlardan sonra da Cenab-ı Hak avun ve inayetini bizimle beraber kılarsa, kadın mevzuunda medar-ı tenkit olan bir kısım hususların cevabıyla huzurunuza gelmeyi kararlaştırmıştım. Taaccüde dokunma gibi hususlar Kur'an'ın ahkamı olarak, kadının hayatı içtimaiyeden tecridi sayılan meselelere dokunmak ve bunun gibi ikili birli alma vesaireler, devrimizin insanı tarafından medar-ı tenkit sayılan meselelere de dokunmak, temas etmek için meseleyi uzattım, buraya kadar getirdim. Elimde olmayarak ayrı bir şey daha yaptım. Benim hastalanmam, mevzu intita uğratmam benim elimde değildi. Bu bir afeti semaviye idi. Meseleleri bulanık takdim etmem, karıştırmam, belki ben de fikren bu mevzu ele aldığım zaman böyle yapmayı düşünürdüm. Böyle yapmayı düşünürdüm. Bununla beraber bu mevzuda fikri hiçbir kararım olmadığı halde kendi kendine meseleler oldukça bulanık oldu. Dağınık olması, araya inkıtaların girmesi, meseleyi olduğu gibi sağlam bir yerleştirmeye tabi tutamayışım sebebiyle mesele oldukça da bulanık oldu. Bu bulanık meselelerden sizin vazih İslam meselelerini, Kur'an meselelerini ayıklayıp çıkarmanız ve bunları kendinize rehber yapmanız çok müşkül olacaktır. Bununla beraber bu hususta en vazih sözü tevil götürmez şekilde takdim etme işini ben geleceğin hatibine ve vaizine bırakıyorum. Bu mevzuya ben bir daha hayatımın sonuna kadar hususi mevzu olarak dönmeyeceğim. Ancak bir yerde bana sorulursa döneceğim. Çünkü devam ettirmeye çalıştığım meseleleri belki bir yerde bir kere ancak anlatabileceğim onları. Onları anlatmaya, hayatımın gayesi saydığım şeyleri size arz etmeye çalışacağım. Buna dönmeyeceğim için biraz ısrarla üzerinde durdum. Biraz bulanıklığı da benim de canımı sıktı. Sizin meselelerden gerektiği gibi istifade edemeyeceğinizi düşünme beni de oldukça üzdü. Bununla beraber muradi ilahi bu kadar olduğu için, böyle bulanık anlatılmasını iktiza ettiği için böyle oldu diyorum. وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهِ Allah'ın dilediğinden başkasını dileyemezsiniz. وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ Sizi de, efalinizi de yaratan Allah'tır Celle Celaluhu. Vazih bir sistem içinde meseleleri takdim ilhamını Allah lütuf buyursaydı lisana ve kalbe, mesele bir vüzuh içinde size takdim edilirdi. Ama ben kendimi zorluya zorluya ancak bu kadar arz edebildim. Zamanın hatibi size inşallah Teala bütün vüzuhuyla meseleyi anlatsın. Önümüzdeki derste Ezan-ı Muhammed'i okunduğu için size bir kısım müteferrik meseleleri arz edeceğim. Ve bana akşam sohbetlerinde ayrı ayrı sorulan kadınla alakalı bu hususları bir kere de üçünü beşini arz edip işi bitirmek istiyorum. Ve inşallah ömür vefa eder, imkan el verirse bundan sonraki derste haşrı ele alıp öldükten sonra dirilme, Kur'an'da, hadisi şeriflerde, dirayette, idrakta, mantıkta, felsefede bu meselenin bulduğu makesi arz etmeye çalışacağım inşallah imanın bir rüknü olarak. Cenab-ı Vacib-ül Vücud ve Tekaddes Hazretleri yar ve yardımcımız olsun. Bizleri istikamete hidayet buyursun. Sırat-ı müstakim erbabından kılsın. Biliyorum ki muhterem Müslümanlar, ben bu hususları arz ederken pek çok kimseler bu mevzuda yanlış bir yola girdiklerinden, Kur'an'ın ve İslam'ın istediği şekle ve biçime ailelerini irca edemediklerinden ötürü sinirlerine saplanan bir ok gibi geldi sözlerim. Burada bana alınabilirler, kırılabilirler. Hatta yediğim, içtiğim ayrı gitmeyen arkadaşlar içinde dahi bu mevzuda Kur'an'ın bu anlayışına ters. Belki onlar kendilerini bana ters geliyor zannedecekler. Kur'an'ın ifade tarzına ters düşen kimseler bulunacaktır. Bunlar da belki gönüllerinde bir burkuntu hissedeceklerdir. Bir bulantı hissedeceklerdir. Fakat her şey Mahkeme-i Kübra'ya gidildiğinde ortaya çıkacaktır. Eğer bu mevzuda bu yanlış yoldan daha vakit tam geçmeden durum değerlendirilir ve dönülürse huzuru kibriyada memnun olacaklardır. Belki bu da benim kurtulmama vesile olacaktır Allah'ın huzurunda. Ben şahsen bunu büyük şey sayıyorum, bir inkılap sayıyorum. Mümin kadını diğerleri arasında çarşıda tanınmayacak. Kur'an'ın emri. اَدْنَا اَلَّا يُعْرَفْتُ فَلَا يُعْزَيْنِ En azı tanınmayacak mümin kadını ve eziyete maruz kalmayacak. Bu durum ihya edilirse bir inkılap olacak kendi kendine. Lillahi'l-Fatiha. Elhamdülillah. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي ولا اعتصامي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له الذي لا أحصي ثناء عليه كما أثنى على نفسه عز جاره وجل ثناؤه ولا يهزم جنده ولا يخلف وعده ولا إله غيره وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله السابق إلى الأنام نوره ورحمة للعالمين ظهوره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وأحفاده أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وأطيعوه فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي ذو الكريم محترم المسلمين Kıymet kazanmanız, bir şey ifade etmeniz, Allah'ın emirleri karşısında durumunuzu idrak etmenize bağlıdır. Cenab-ı Hakk'ın emirlerini hassasiyetle dinleyip, murat ve maksudi ilahi kavramanıza bağlıdır. Kıymetlilerden daha kıymetli, âlâlardan daha âlâ olabilmek için tek yol vardır. O da emri ilahi karşısında Hazreti Ömer'in ifadesiyle vakkaf olmaktır. Kur'an-ı Kerim'in sınırları içinde yerini almaktır. Allah Celle Celaluhu fermanı sübhanesiyle ferman ediyor. Allah ve Resulü sizi bir şeye davet ettikleri zaman icabet edin. İcabet edin ki Allah dini hayatla sizi ihya etsin. Zira sizin hakikaten hayata kavuşmanız ancak dini hayatla olur. Din hayatınıza hayat olunca ölmemek üzere bir hayat iktisap etmiş olacaksınız. İstecibu lillahi ve lirrasul izâ da'akum limâ yuhyikum. Hayatiyetiniz, bir idrak kazanmanız, Allah indinde kıymet kazanmanız, Allah ve Resulullah'ın emirlerine icabet etmenize bağlıdır. O halde bir mümin, Cenab-ı Hak kendisine bir emirde, bir fermanda bulunduğu zaman, o maksat ve müradi ilahi kavrayabilmek için bütün hassasiyetiyle meselenin üzerine eğiliyor. Ve sonra ne anlıyor, ondan ne kavruyorsa, onu yerine getirme hususunda aynı hassasiyet, aynı titizliği gösteriyor. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın yakınlarından, kendisinden hiç ayrılmayanlardan birisi vardı. Sabit İbni Kays İbni Şemmat. Şunlar beni o kadar meşgul ediyor ki birader, baştan yapılsın bunlar. Kalkıp oturuyorlar, muvazenemi bozdum. Ela inne ahsenel kelam ve ebda'n nizam. Kelamullahi melikil azizil allam. Kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ صدق الله العظيم. الحمد لله الحمد لله حمدا كاملين كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي المعتبر تعظيمًا لنبيه وتكريمًا لفخامة شأن صفيه فقال الله عز وجل من قائل مخبرًا وآمرًا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الصديق أبي بكر والفاروق عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن الستة الباقية العشرة المبشرة وعن الصحابة والتابعين الأخيار منهم والأبرار وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الحشر والقرار واحشرنا معهم بلطفك آمين. عباد الله اللهم كلاري Allah'a karşı Allah'ın azameti kadar saygılı olun. Allah'ın himayetine girin. Allah'a saygıyla itaat edin. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى Muhakkak Allah adaletle emrediyor. Kur'an'da tarif buyurduğu hayat tarzını ihya etmek, hayatınıza hayat kılmakla emrediyor. En geniş manasıyla ihsanla, Mevla'yı müteali görüyor gibi ona kulluk yapmakla, siz görmeseniz dahi o sizi görüyor ve her halinize ligehvan bulunuyor ya. Ve yine en geniş manasıyla yakınlarınıza bir şey vermekle, yüce ve yüksek olan İslamiyet'i ufkunuzda bayraklaştırma uğrunda servetinizi sarf etmekle size emrediyor. وَيَنْهَا اَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Ahlaksızlığın her çeşidinden, gizlisinden, açığından, büyüğünden, kütüğünden, dinin emirlerini tanımayıp terkeşlik yapmanın her çeşidinden, telakkilerin, asırların anlayışının değil, Kur'an'ın, İslam'ın çirkin gördüğü şeylerden sizi nehyediyor. Böylece size vaaz-ı nasihat ediyor. Sağ dükünesiniz, kendinize gelesiniz. Emni eman içinde sahili selamete çıka cennete dahil olasınız. Akimis salah. İnne salate tenha anil fahşai vel münker. Ve le zikrullahi ekber. Vallahu ya'lemu ma tesma'un. Sadakallahu azim.